mad. Tag smørklat på din ske, bus med julesne. Til julebal, til julebal i Vesterland. For med vanden, så suser vi afsted. Nej, vent nu lidt, du sjov.